düşürdün, canan düşürdün. El uzadıp gonca gülün dermedim, ümür gibi intizara düşürdün, canan düşürdün. Canan düşürdün, ahırında beni gurbete saldın, akıl ermez bir diyara düşürdün, canan düşürdün. Canan düşürdün, ahırında avukatın aşıma, Eyyub'a dert verip yara düşürdün, canan düşürdün.